دغه جوړوف می مصلا رد علی الشفاعت القهریه یہ اس کا دعویٰ ہے جو اس کے آخر میں مذکور ہے اور اب تک جو پڑھا وہ سب سے پہلا عنوان ترغیب تمہیدی ترغیب تھی جس میں عظمت کتاب اللہ کا بیان تھا اور یہ ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں تمام علوم ہیں اور لوح محفوظ کے علوم میں سے سب سے اونچے درجے کی کتاب اور علم یہی قرآن مقدس کا آپ نظر قرآن کو مجھ ذکر زجر کیا کہ یہ جو مشرکین استہزاء کرتے ہیں اور مقصد ان کا یہ ہے کہ قرآن کی دعوت نہ ہو تو فرمایا ان چند نالائقوں کی اس نالائقی کی وجہ سے ہم قرآن کا اتارنا بند نہیں کریں گے کیونکہ قرآن کے جو فوائد ہیں وہ مومنین کو ضرور ملیں گے فتم ارسل نام تخویف دنیا بھی ذکر کی فرمایا یہ پہلے بھی ہوتا رہا یہ تکذیب رسول کا سلسلہ تو نیا نہیں پہلے بھی نبی جب آئے انہوں نے دعوت دی قوموں نے انکار کیا ہم نے انہیں تباہ کیا اور یہ مکہ والے بھی تباہی سے بچ نہیں سکتے یا پاکستان والے بھی تباہی سے بچ نہیں سکتے جہاں بھی قرآن بیان ہو اور قرآن کے مقصدین وہ ان کو سزا ضرور ملتی ہے والا انسان کا ہم دلیل توحید اصلی اعتراف ذکر کی فرمایا جب یہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے تو اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ توحید فی الوہیت کے بھی قائل ہو جائے اتنی بات مانتے ہیں مقدمات مانتے ہیں کہ نتیجہ بھی ماننا چاہیے جب خالق اللہ ہے تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے اس کے بعد الذی جعل لکم الارض سے تنویر دلیل ہے اسی دلیل کی تنویر ذکر کی اور تنویر میں چند امور ذکر کیے کہ زمین کو مہد بنانے والا اس کے راستے بنانے والا اور آسمان سے پانی اتارنے والا مردہ زمین کو آباد کرنے والا اور الذی خلق الازواج کلھا قسم قسم کی چیزیں پیدا کرنے والا کشتیوں اور جانوروں کو تمہاری سواری بنانے والا یہ ساری صفات کام اللہ کے ہیں تو حاجت روا اور کار ساز بھی اللہ ہے لہذا اسی ہی کو پکارو اس کے بعد ذکر کر دیا درمیان میں قیامت کا مسئلہ بھی چلا آ رہا ہے جعلوا له من عباده جزءا مقصود بیان کیا کہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کا نائب تصور کیا کہ یہ نائب اور متصرف ہیں جز ہیں جز حقیقی یا مجازی یہ بات ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ملائکہ وہ کیسے جز بن سکتے ہیں اس کے دو جواب دیے ایک جواب الزامی ایک تحقیقی الزامی جواب کہ بنات کو تو مشرکین خود نہیں پسند کرتے ایسی چیز جو اپنے حق میں عیب سمجھتے ہیں شرم نہیں آتی خدا کے لیے وہ چیزیں ثابت کرتے ہو اور نمبر دو کہ فرشتوں کا بیٹیاں ہونے پر دلیل کیا ہے کوئی مسئلہ بھی ہو شریعت ثابت ہوتی ہے تین دلیلوں سے جس کو دین قرار دیا جائے اس کے تین دلائل ہوتے ہیں عقل سے نقل سے وحی سے تین دلائل دلائل عقلیہ نقلیہ اور دلیل وحی فرمایا ان کے پاس عقل بھی نہیں نقل بھی نہیں وحی بھی نہیں اور مشاہدہ بھی نہیں مشاہدہ بھی نہیں کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں فرشتے اللہ کے نائب اور متصرف ہیں اور کاروبار جہان میں ان کو اختیار ہے جب ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں تو ان کا یہ عقیدہ بلا دلیل ہے، صرف ایک دلیل وہ تقلید آبا، اس کو پیش کرتے ہیں کہ اصولاً آبا کی تقلید سے یا بزرگان کی تقلید سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس کو دین نہیں بنایا جا سکتا، جس پر رد کیا۔ آگے چل کر ان ہم الا یقرصون جہاں پر ذکر کر دیا، اچھا جی تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے عقیدہ رکھا نا بغیر دلیل کے، یو سالون قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ دلیل کوئی نہیں اور ایسے عقیدہ بنا لیا۔ وقالوا شکوا پر فساد چہارم، چار فساد پہلے ذکر کیجئے، تین یہ چوتھا ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن، اور کہا مشرکین نے اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم، کبھی بھی ہم نہ عبادت کرتے ہم ان ملائکہ کی، کیونکہ وہ جبرن نہ کرنے دیتا۔ ما لہم بذلک من علم، اب ذرا بات سمجھو، دو چیزیں ہیں اس آیت کی حل کرنے سے پہلے ایک تمہید ذکر کر رہا ہوں، آیت ابھی حل نہیں کر رہا، آیت پر اشکال ہے۔ وہ کہتے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، تو بزرگو ان کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے ان کی، یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر رحمان چاہتا تو عبادت نہ کرتے نا، کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو عبادت نہ کرتے۔ اب ان کا عبادت کرنے میں بھی مشیت تو اللہ کی ہے، اللہ چاہ رہا ہے نہیں تو نہ عبادت کرنے دیتا، تو کوئی کام بھی مشیت باری کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، اتنی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اتنی بات تو ٹھیک ہے۔ اس پر زجر کیا ہے، یہ شکوہ کیا ہے؟ اب ذرا بات سمجھنی ہے، ان کو جو دھوکہ لگا انہوں نے مشیت اور رضا میں فرق نہیں کیا، اس لیے تمہیداً ذکر کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام مشیت ہے اور دوسری کا نام رضا ہے۔ مشیت کیا ہے؟ کہ اس جہان میں ایک پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا، خشک پتہ بھی، ساری کائنات کے ذرہ ذرہ کا وجود اور ہر حال یہ تابع ہے مشیت الہی جا کے۔ اسی سے آگے کرتا ہوں کہ اس کائنات میں جو خیر ہے یا شر ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے، مشیت کا تعلق خیر سے بھی ہے، مشیت کا تعلق شر سے بھی ہے، مشیت کا تعلق حسن سے بھی ہے، مشیت کا تعلق قبو سے بھی ہے، مشیت کا تعلق نیکی سے بھی ہے، مشیت کا تعلق بدی سے بھی ہے، مشیت کا تعلق توحید سے بھی ہے، مشیت کا تعلق شرک سے بھی ہے، مشیت کا تعلق سنت سے بھی ہے، مشیت کا تعلق بدعت سے بھی ہے۔ سمجھ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تعلق ہر خیر شر کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں جس کا بھی وجود ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر اللہ توحید چاہے تو شرک ہو سکتا ہے، اللہ کا مشیت یہ ہو کہ توحید ہو، تو اگر شرک ہو تو پھر توحید ہے، اللہ کی مشیت ہو شرک ہے توحید نہیں ہو سکتی، تو جس میں آدمی مجبور بن جاتا ہے، اس میں آدمی کیا بن جاتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن کام جو خلق ہے خلق کے افعال وہ اللہ تعالیٰ کا خاصا ہے، مشیت اللہ کی متعلق ہوتی ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ بدی ہو، چاہے تکبیریات ہوں یا امور تشریعیہ ہوں، جو بھی ہوں، تو ہر ایک چیز کا قیام بے مشیت اللہ ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی مشیت لگتی ہے۔ لیکن ایک ہے رضا، یہ اور ہے، رضا کا تعلق صرف نیکی کے ساتھ ہے، رضا کا تعلق صرف حسن کے ساتھ ہے، رضا کا تعلق صرف توحید کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سارے کام ہوتے خدا کی مشیت سے ہیں، لیکن اللہ راضی کس پہ ہوتا ہے؟ توحید پہ۔ اللہ راضی کس پہ ہوتا ہے؟ نیکی پہ۔ رضا نیکی پر ہے، اور مشیت کا تعلق سارے کاموں کے ساتھ ہے۔ پچھلے چین پر جو نظر آ رہا ہے، انہوں نے رضا اور مشیت کا فرق ہی نہیں کیا، انہوں نے مشیت کو رضا قرار دے دیا کہ اگر رحمان چاہتا، یعنی رحمان اگر چاہتا کیا مطلب، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کی عبادت کرنے سے رحمان راضی ہے، اگر وہ ناراض ہوتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ تو مشرکین پر جو زجر کیا جا رہا ہے یا ان کی جو غلطی بتائی جا رہی ہے، وہ غلطی کیا ہے کہ انہوں نے مشیت اور رضا کا فرق نہیں کیا، انہوں نے مشیت کو کیا سمجھ لیا؟ رضا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ مشیت عام ہے، مشیت کیا ہے؟ عام ہے، اور رضا خاص ہے۔ مشیت ہر ایک چیز کے ساتھ لگتی ہے، اور رضا صرف اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اچھے افعال اور اچھے کاموں کے ساتھ۔ تو رضا اور مشیت کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی بنے گی، کہ مشیت عام اور رضا کیا بن جائے گی؟ خاص۔ جہاں ایک تک جگہ میں اجتماع ہوگا نیکی کے معنی میں، توحید میں دونوں مادے کٹھے ہو گئے، مشیت بھی ہے اور رضا بھی ہے، اور شرک والا اور کفر پہ افتراض ہو گیا کہ کفر کی صورت میں مشیت تو ہے اللہ کی لیکن رضا نہیں۔ لا یرضى لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہاں مشیت ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ کو اصل جو دھوکہ لگا اس بات پہ کہ انہوں نے مشیت اور رضا کا فرق ہی نہیں کیا۔ تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اصل بات یہ ہے۔ باقی یہ تو آپ جیسے اکابر کے لیے ہے، اور جو چھوٹے طالب علم ہیں وہ اتنا سمجھ لیں کہ ایک مشیت ہے، کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے کے بغیر نہیں ہوتا، اور ایک اللہ کی رضا ہے۔ رضا جو ہوتی ہے وہ صرف اچھے کاموں پر ہے، اور اچھے کاموں پہ اللہ راضی ہے۔ مکہ کے بزرگوں کو دھوکہ کے لگا، انہوں نے مشیت کو رضا سمجھ لیا، انہوں نے کہا ہم جو پوجا کر رہے ہیں تو اللہ راضی بھی ہے۔ پر صاف طور پہ عبارت لکھ لو، تقریر اور ہوتی ہے، تحریر اور ہوتی ہے، دونوں کا فرق ہے۔ الفرق بین المشیت و رضا، مشیت اور رضا کے درمیان فرق۔ مشیت باری تعالی ہر چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، ہر چیز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اس جہان کا کوئی کام بغیر مشیت کے نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کوئی خشک پتا درخت سے اس کی مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا، کوئی پنکھا اس کی مشیت کے بغیر چل نہیں سکتا، جس سے آگے حتیٰ کہ کفر اور ایمان بھی بغیر مشیت نہیں ہوتا۔ ابو جہل کے کفر کو خود چاہتا تھا، ابو جہل کے کفر کو خود چاہتا تھا مشیت تھی، اور ابو بکر کے ایمان کو خود خدا چاہتا تھا۔ خلاصہ اللہ کی مشیت کا تعلق طرح طرح کائنات سے ہے، خیر و شر سب اس کی مشیت سے ہے۔ کفر کو اگر چاہے، ایمان کو نہ چاہے تو بندہ مجبور ہو جائے گا، جبریہ والا نظریہ ہے۔ اللہ کفر چاہے بندہ کفر پر مجبور نہیں ہوگا، جبریا جو سارے اکٹھے ہو گئے. تو اللہ اگر کفر جائے اس سے اور وہ ایمان پہ لا سکتا ہے, اگر وہ ایمان لائے اللہ کفر جائے تو پھر وہ اگر ایمان لے آئے تو غالب ہو گیا, وہ تو پھر غالب ہو جائے گا. اس لیے کفر کو چاہے ایمان کو نہ چاہے بندہ مجبور ہو جائے گا. بخلاف رضا جس کا تعلق اچھائیوں کے ساتھ ہے, اللہ کی مشیت میں تخلف نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک چیز چاہے اس کے خلاف ہو جائے, تخلف نہیں ہو سکتا. ہاں رضا میں تخلف ہو سکتا ہے, اللہ ایک کام پہ راضی ہو, توحید پہ راضی ہے, کفر کا وجود بھی ہے, حالانکہ اللہ کفر پر راضی نہیں ہے, تو مشیت جہاں ہو تو تخلف نہیں ہوگا. اور رضا کا تخلف ہو سکتا ہے, مشیت دلیل رضا نہیں. مشیت اور رضا کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. یہاں پر اب آیت حل کرو. قالوا لو شاء الرحمن, شکوا کس بات پہ ہے کہ مشرکین کی ایک بات سیکھ دی کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے, یہ ٹھیک, لیکن اس سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا لہذا اللہ راضی ہے, یہ غلط ہے. اور اس غلط نتیجے پہ شکوا کیا جا رہا ہے. ہاں بھائی اب تو سمجھ آیا ہے بات. وقالوا لو شاء الرحمن, اور کہا انہوں نے اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم, ہم کبھی بھی ان کی عبادت نہ کرتے. رحمان کیا چاہتا کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو, تو ہم کبھی بھی ان کی عبادت نہ کرتے, کیونکہ وہ جبرن نہ کرنے دیتا. ما لهم بذلك من علم, جواب شکوا نفی دلیل عقلی جو استدلال بالمشیت ہے. استدلال بالمشیت ہے کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں, کوئی دلیل عقلی نہیں. من علم نیچل کی عبارت, کیونکہ قادر کر دینا دلیل رضا نہیں. کسی کو قادر کرنا یہ دلیل رضا, بولو کیا مصیبت ہے. اچھا جی سب نے لگتا ہے نسوار رکھی ہے, ہاں تو بولو خدا کے بندے سبق کرنی چلے گا. دیکھو بالا ہم دسانے کا من علم ان ہم الا شکر رسول, نہیں ہے وہ مگر یخر اصول یا خرچ. خرچ کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کہتے ہیں اندازے کو. اندازے نہیں ہے وہ مگر صرف اندازے لگاتے. یوں ہے تو یوں کیوں نہیں ہو سکتا, یوں ہے تو یوں شاید ہو جائے. یہ دلیل کوئی نہیں, صرف اندازے ہیں. قاضی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہاں پر زبردست عبارت لکھی, کہتے ہیں یقولون قولا باطلا بالظن والتخمین. یقولون کا معنی یقولون, کہتے ہیں قول باطل بالظن والتخمین. ظنی باتیں ہوتی ہیں اور اندازے اٹکل پچو اندازے لگاتے ہیں. اور یقر اصول پنجابی میں معنی زبردست ہے. ان ہم الا یقر اصول, نہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں. ایمیں ریڑی بجے ایمیں ریڑے ہو کام کھاتا چھٹکا نہیں. یقر اصول ہم آتیناہ الکتاب نبی دلیل نکلی ہم آتیناہ الکتاب کیا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب من قبل ہی اس قرآن سے پہلے فہم بہی مسلم سے بول بس وہ مشرک ساتھ اس کے مسلم سے بول دلیل پکڑتے ہیں استدلال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں ہاں کتابیں تو بڑی ہیں کتابیں تو بڑی ابھی دیکھا ہے کتابیں تو بڑی پیش کرتے ہیں لیکن کتاب کون سی آتی نہ ہو ہر ایک کی کتاب نہیں ہم نے ان کو دی جو کتاب اللہ حجت بنتی ہے کتاب خلق حجت نہیں ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ فرشتے مختار ہیں اور یہ نائب ہیں مطلب کیا ہے عقلی دلیل بھی کوئی نہیں اور نقلی دلیل بھی دونوں دلیلیں میں ہم آتے ہی نہ ہو سبحان یہ میرا خیال ہے سو کر بندی رشتے خدا کے بندے کہتے ہیں کفر مشیت لائی ہے اس میں کافر بندوں کا کیا گناہ کوئی مکہ کے بزرگوں والا ذہن ابھی باقی ہے لو شاء الرحمن ما عبدنا وہ ساری رات کوئی آدمی قصہ سناتا رہا ہیر اور رانجا یہ دو گزرے ہیں بزرگ ان کا یہ عاشق معشوق تھے تو صبح کہنے لگا قصہ تو بڑا مزیدار تھا لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ ہیر رانجے کی ماں تھا یا بہن تھا یہ نہیں سمجھے تو خدا کے بندے اگر سمجھ نہیں ہے پھر بعد میں سمجھ لینا باقیوں کو تو آ گئی ہے نا مشیت اور رضا کا یہی تو میں نے تقریر کی اور یہی تو اشکال ہوتا تھا تو اس کی ساری تقریر سن کر کلی وہاں کھڑی ہے جہاں پہلے تھی قبلی بہم بھی مستم سے پھول سمجھو کسی سے جب مطالبہ کرو تو کون سی دلیل کا کرو گے آتے ہی نہ ہو ہم نے بھی کتاب اللہ پیش کر اصلی دلیل پیش کر کتاب اللہ پیش کر یہ کتاب اللہ سے دلیل کا مطالبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے آتے ہی نہ ہو آج کہتے کتاب اللہ پر بات ہی نہیں ہوگی کتاب اللہ کو دلیل میں پیش ہی نہ کرو اور کتاب اللہ پر چیلنج کرنا کہ لا کتاب اللہ آتے ہی نہ ہو ہم نے دیا ان کو اور وہ اس کے ساتھ استدلال کرتے ہیں تو فرمایا وہ بھی کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے مطلب کیا نکلا کتاب اللہ کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے بل قالو بلکہ کہا انہوں نے آئی نہ تھا دلیل آئی دلیل سنا عقلی دلیل بھی کوئی نہیں نقلی دلیل بھی کوئی نہیں اور دلیل کیا ہے بل قالو بلکہ کہا انہوں نے انا وجدنا آبانا اس پر اجماع ہمارے آبا کا کیا ہے اجماع ہمارے آبا کا کیا ہے اجماع وجدنا پایا ہم نے آبانا اپنے بزرگوں کو قرطبی نے لکھا آبانا اکابرانا اپنے اکابر کو علا امت ایک مذہب پر فَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور ہمیں ان کے قدموں کے نشانات پر مُعْتَدُون راہ پانے والے راہ پانے والے کیا کہتے ہیں جی آج بھی یہ کہتے ہیں قرآن کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں اور کیا ہے اجماع ہے کیا ہے اب یہ بات سمجھو امام احمد کا فرمان ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ فواتح جو مسلم الثبوت کی شرح ہے اس میں بھی لکھا ہے اور اسی طرح ابن القیم نے بھی نقل کیا امام احمد بن حنبل کا قول فرماتے ہیں کذاب اور جھوٹے آدمی کی علامت جس کے پاس دلیل کوئی نہیں کتاب و سنت سے فارغ ہے اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کا ایک ذریعہ اس کے پاس, وہ کہہ دیتا ہے الاجماع علی حد. سمجھو سمجھو کس کا فرمان ہے امام. میں سمجھاتا ہوں مسئلہ, اجماع کو حجیت علیحدہ مسئلہ ہے, بہانہ کرنا علیحدہ مسئلہ ہے, وہ دونوں کا فرق ہے. یہ دیکھا کہ امام احمد اجماع کی حجیت کے منکر ہے, چاروں ائمہ کے نزدیک اجماع حجت ہے, یہ مسئلہ جدا ہے. اور ایک ہے بہانہ بنانا, جس کے پاس قرآن نہیں, سنت نہیں, کوئی دلیل نہیں, وہ کہتا ہے اکابر کا اجماع ہے اور بزرگوں کا اجماع ہے اس بات پہ. کہتا ہے کس سے جھوٹا آدمی اپنا جھوٹ چھپاتا ہے, پردہ کرتا ہے, اس پہ اجماع ہے. اجماع کی آڑ میں آج بھی جھوٹے یہ کہتے ہیں, جن کو کہو کہ انبیاء قبروں میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ صلوات و سلام سنتے ہیں, لاؤ کتاب اللہ کی دلیل, کوئی نہیں. لاؤ سنت کی دلیل, کوئی نہیں. لاؤ کسی ایک صحابی کا نظریہ, کوئی نہیں. لاؤ کوئی اور دلیل, اصلی نقلی کوئی دلیل پیش کرو, کوئی نہیں. مشاہدہ پیش کرو, مشاہدے کے بھی خلاف. حضرت دانیال نبی کی میت ملی تھی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں, میت ملی دانیال پیغمبر کی, تو وہاں اس کو تابوت میں تھی. حضرت فاروق اعظم نے مختلف قبریں کھدوا کر ان اس کے اندر ایک قبر میں دفن کروا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے اور ان کی پوجا نہ کرے. تو بدتے بہت ہو ہوئے, بدتے ہو گئے, لیکن مشاہدہ کیا ہوا کہ میت تھے. بعد میں بھی تابوت کے اندر کیا تھے, میت تھے. جنات کا مشاہدہ بھی آ گیا کہ حضرت سلیمان سال تک کیا رہے, میت رہے. مشاہدہ بھی اس کے خلاف, عقل بھی نقل بھی. اب لاؤ دلیل, کہتے ہیں اس پر اجماع ہے. اس پر کیا ہے؟ اجماع. جہاں امام احمد کا فرمان جا جاتا ہے کہ جھوٹا جھوٹ چھپانے کے لیے کہتا ہے الاجماع علی ہذا, الاجماع علی ہذا. قرآن مجھے ساتھی نے کاغذ دی, وہاں پر میں نے وہ دیکھے. ابھی ان کا گہرا مطالعہ باقی ہے, اوپر اوپر سے دیکھے کہ دلائل کیا ہے. تو یہ جو طالب علموں کو پڑھاتی دلیل آ رہی ہے, حضرت مولانا سیف العزیز سلیم اللہ خان صاحب فرماتے ہیں دلیل نمبر ایک, یہ سب سے کٹی دلیل ہے. وہ فرماتے ہیں سارے صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ نبی قبروں میں جسمانی حیات سے زندہ ہے, سارے صحابہ کا. واہ, ہم کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے, ان کا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو ان کے حق میں بہتر ہے, ورنہ سب صحابہ پہ جھوٹ ہے. کوئی ایک صحابی پھینک کر دو, ایک صحابی جس کا یہ نظریہ ہو, سب کو چھوڑو, ایک صحابی پیش کر دو. ایک پوچھو, ابھی تو مولا سلیم اللہ خان صاحب زندہ ہے, ان سے پوچھ لو, کوئی ایک صحابی کا حوالہ دے دے اور آنکھیں بند کے کہنا تھا سب صحابہ قائل میں. یہ سب صحابہ ایک ساتھ میں تقریباً 7,00,000 جھوٹ سکتا ہے. 1,44,000 جھوٹ, میرا خیال ہے بڑائی کی علامت ہی یہ ہے, ایک سانس میں 1,44,000 جھوٹ بولے وہ بڑا بزرگ ہے. اتنے صحابہ میں جھوٹ, سب صحابہ کا یہ نظریہ. دوسری دلیل آئی, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع صاحب فرماتے, کیا بات ہے ماشاء اللہ. یہ دلیل کتنی نس کتنی, یہ طالب علم آگے پتہ نہیں. ہم تو قرآن پیش کریں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور تو ان حوالوں پہ کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمارے طالب علم ان کو تو پتہ نہیں مطمئن کرنا بڑا مشکل بات ہے, لیکن کمال ہے ان طالب علموں کو, ہم ساتھ دیتے ہیں ان کو جو ایسے لچر قسم کے دلائل سن کے بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ, عقیدہ پھل بھی ہے. چلو جی, کیا قالو انا وجدنا, کہا انہوں نے اجماع حجت ہے یاد رکھو تو اس سے میرے اس سے یہ نہ سمجھے کہ اجماع کا منکر ہے اجماع کی حجیت کے مسئلہ جدا ہے اجماع کی آڑ میں جھوٹ بولنے کا مسئلہ جدا ہے دونوں کا فرق ہے او بزرگوں دوستو اور اس سے ذرا پوچھو جی اجماع کس زمانے میں ہوا یہ اجماع کب ہوا مجتہدین اجماع مجتہدین کا معتبر ہے یہ نہیں کہ بھنگی جرسی کٹھے ہو جائیں تو مجھے اس مسئلے پہ کٹھے ہیں اور یاد رکھو ایک ہوتا ہے عوام ایک ہوتا ہے علماء کس کو بھی نہیں سمجھا گیا علماء کا اطلاق اطلاق مجتہدین پہ ہوتا ہے اور عوام غیر مجتہد چاہے عالم بھی ہے وہ عوام میں داخل ہے وہ عوام ہے یہ نہیں کہ کوئی عام عوام یہ نہیں عالم وہ ہے جو مجتہد ہے اور باقی جب اس کے مقابلہ میں عوام کا لفظ بولا جائے گا تو وہ افراد ہوں گے جو ملکہ اجتہاد نہیں رکھتے ملکہ اجتہاد والے علماء مجتہدین اس کے مقابل جب عوام کا لفظ آئے گا تو غیر مجتہد علماء بھی اس العوام کے مقوم میں ہوں گے یہ نہیں ہے کہ ریڑی والے یا جلیبیاں بیچنے والے وہ نہیں آپ ہی عوام ہیں آپ کی یہ مفتی بھی عوام ہیں اور آپ کے جی حضرت اقداس بھی سارے عوام میں داخل ہیں مجتہد جو تھے وہ امام شافعی امام حنیفہ امام احمد امام مالک اور ان کے کچھ شاگرد اور ان کے بعد جو مجتہدین کے طبقات بیان ہوئے ہیں شرح وقایہ جو پہلی جلد پڑھی جاتی تھی وہاں پر یہ بات بھی چلتی ہدایہ کی جلد اول میں بھی مقدمہ کے اندر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ مجتہدین کے طبقات کون سے کتنے طبقات ہیں وہ جس درجے کا جو مجتہد ہے وہ علماء ہے اور اس کے مقابل جب عوام کا لفظ آئے گا تو آپ کے یہ سارے علامے شلامے شیخ الحدیث شیخ الاسلام اور یہ سارے شیوخ اور یہ سارے شیخ الحدیث اور امام المحدثین اور یہ سارے کے سارے العوام کے مقوم میں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے اجماع کس کا معتبر ہے مجتہدین امت محمدیہ کا اور مجتہدین یہ خود کہتے ہیں تیسری صدی کے بعد کوئی مجتہد نہیں اب اجماع کے لیے ضروری ہے کہ سارے مجتہدین اکٹھے ہو اور کہیں اجمعنا علی ھذا یا ایک بیان کرے باقی خاموش رہے اس کی تردید نہ کرے لیکن اجماع ثبوتی بھی صحابہ کا معتبر ہے اور جو یہ قولی ہے مجتہدین کا اور کوئی ایک مجتہد بھی بار نہ ہو سارے کے سارے ایک مجلس میں کہتے ہوں اور کہیں اجمعنا علی ھذا ہم کہتے ہو اجماع کی آڑ میں آنے والوں جھوٹے ہو کبھی وہ زمانہ پیش کرو کب مجتہدین نے اکٹھا ہو کر کہا تھا کہ اجمعنا علی ھذا ہم مجتہد جمع ہو گئے اور ہمارا نظریہ نبی قبروں میں زندہ ہے اور صلاۃ و سلام تجھ پہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے کوئی تاریخ کوئی کتاب کوئی بات اگر نہیں تو پھر امام احمد والی بات ہے تم کذاب ہو اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہو الاجماع علی ھذا کہتا ہے کہ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے اور صحابی نے لکھا ہے اور سیوطی نے لکھا ہے اور سبکی نے لکھا ہے یعنی کہا تینوں مکلف ہیں اور جو بڑا علم مشہور ہے وہ سیوطی ہے اور سیوطی کے بارے میں اولا سرفراز صاحب نے لکھا ہے حاتب اللیل یہ حاتب اللیل ہے حاتب اللیل کا مطلب رات کو لکڑیاں چننے والا اب جو رات اندھیرے میں لکڑیاں چنتا ہے تو اندھیرے میں لکڑیاں چننے والے کے ہاتھ میں خشک لکڑی بھی آتی ہے تر لکڑی بھی آتی ہے اور سیخ کی کھائی ہوئی لکڑی بھی آتی ہے اور کبھی کبھی سانپ بھی لکڑیوں میں چپتا ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی انہیں سانپوں میں سے سانپ آ گیا حاتب اللیل رات کو لکڑی نے سننے والا چلو جی دلیل دلیل کوئی نہیں جو رپڑ آج ہے خدا کی قسم یہی رپڑ نبی کے زمانے میں تھا اللہ کا نبی مطالبہ کر رہا ہے دلیل پیش کرو عقلی کتاب اللہ کی آگے سے چھوڑو جی وجدنا آبانا، ہمارے سارے بزرگوں کا اجماع ہے، سارے بزرگ ایک طرف ہیں، اور محمد بن عبداللہ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی. یہ پہلا شخص ہے محمد بن عبداللہ، وہ حضرت ابراہیم تک کسی نے یہ باتیں نہیں کی. یہ پہلا آدمی نکلا ہے جو بات کر رہا ہے. بد اللہ مخلصین لہ الدین علی امت، ایک مذہب پر، مسئلہ اعلان کرا ہے مکہ کے مشرک تسبیح لوگ تھے، ایک مذہب پر پایا ہم نے اپنے اصحاب کو، فإنّا علی آثارہم، اور ہم ان کے قدموں کے نشانات پر، یعنی انہی کے مذہب پر، انہی کی تحریروں پر، انہوں کے نشانات پر، انہی کے آثار، ان جو بزرگوں سے سنا ہے، اباؤ اجداد سے سنا ہے. پڑھتے ہو نا آثار، آثار کتاب الآثار، روایات کو کہتے ہیں، انہی کے اقوال، اقوال کو کہا جاتا ہے. تو آثار ہے، سمجھو بات، ہم انہی کے اقوال پہ پکے ہیں. آج کل کہتے ہیں انہی کی کتابوں پہ پکے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہی کے اقوال پہ پکے، جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، انہی کے اقوال پہ پکے ہیں. الا آثارہم مقتدون، قرآن کیا ہے؟ ہم تیری بات نہیں مانتے، نہ قرآن کی نہ تیری، ہم تو بزرگوں کی کتابوں پہ پکے ہیں. بول جواب. اچھا کدھر گیا بھائی؟ مقتدون، الا آثارہم مقتدون، راہ پانے والے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، متعلق ہے شکوہ تمہید برائے تخویف دنیاوی. اس آیت کا تعلق ہے شکوہ کے ساتھ. شکوہ کہاں گزرا؟ بالو لو شاء الرحمن، اور آگے تخویف آ رہی ہے، اس کے لیے تمہید ہے. فرمایا میرا پیغمبر کوئی نئی بات نہیں، جب بھی رسول آئے نا، جب بھی آئے تو آگے سے مشرکین نے ہر دور میں یہی جھوٹا اجماع پیش کیا. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ یہ ہوتا رہا. قطالے کا ما ارسلنا من قبلے کا، اسی طرح ما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے، بھی کریت من نذیر، کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، مترفوہا جو رجے پجے لوگ تھے، مالدار طبقہ، چودھری کمپنی، مصروف مترفوہا، وہ جو ان کے پیسے والے لوگ تھے اور پلے ہوئے لوگ تھے، خوشحال لوگ. انا وجدنا، بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، الا امت، اوپر ایک مذہب کے، انا علی آثارہم مقتدون، اور ہم انہی کے اقوال پر اقتدا کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی میں پکے ہیں. تمہارے کہنے سے، کئی والے مسئلے کے ذریعے، اس کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے، اپنے آبا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے. اور اللہ کے رسولوں نے کہا جواب رسول، آبا لو جیسو کم، ذرا خیال کرنا ہے، آبا لو جیسو کم، اصل میں جہاں معطوف علیہ مقدر ہے، معطوف علیہ مقدر اصل عبارت ہے، اتتبعونہم، کیا تم اتباع کرو گے اپنے آبا کی، ولو جئتکم بأحد مما، او بزرگو عبارت کیا ہے، اور نیچے لکھا بھی ہے اتتبعون ذالک کی بجائے لکھو ہم، اتتبعونہم، کیا تم ان بزرگوں کی اتباع پر پکے رہو گے، ولو جئتکم، اگر پیش کروں ہم، میں بأحد زیادہ بہتر ہدایت میں، مما بجدتم علیہ، اس سے کفایا تم نے اوپر اس مذہب کے اپنے بزرگوں کو، قالوا انا بما ارسلتم، کہا انہوں نے بے شک ہم اس مسئلے کے ساتھ بیما وہ مسئلہ توحید کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. کافرون بالکل ان کے رہیں اور بالکل ماننے والے نہیں. اب ذرا سمجھو جہاں پر لفظ آ رہا ہے بے احدا, اس پر اشکال ہے. آیت سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ کیا جی آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ پیغمبروں نے کہا کہ تم اپنے آبا کی تکلیف پہ پکے ہو, اگر ہم اس سے احدا دین پیش کریں تو پھر بھی اس پہ پکے رہو گے, اس سے بہتر دین پیش کریں تو پھر بھی اس پہ پکے رہو گے, ہماری بات اس سے بہتر ہو پھر بھی پکے رہو گے. انہوں نے کہا پھر بھی پکے. جہاں پر اشکال ہے احدا پر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرقین کا مطلب بھی ہدایت والا تھا لیکن نبیوں کا مذہب ذرا زیادہ ہدایت والا تھا. آدھا تو تب تحت میں تبدیل ہے کہ انبیاء اور مشرقین ہدایت پر تو دونوں تھے لیکن انبیاء کا جو مذہب ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہدایت والا تھا بنسبت مشرقین کے. اس لیے آدھا مما بجت تم علیہ آباءکم آیا ہے, یہ اشکال ہے. حالانکہ مشرقین کا مطلب تو میری ضلالت تھا, میرا کفر تھا, میری گمراہی تھا. تو اس لیے اس کے دو جواب ہیں, دو جواب. ایک جواب یہ ہے کہ یہ تفصیل خالی از تفصیل ہے, اس میں تفصیل خالی از تفصیل ہے. لیکن اس سے بھی بہتر جواب یہ ہے کہ یہ ارخاء الانام کے طور پہ ہے. کیا ہے؟ ارخاء الانام. ارخاء الانام, انان کہتے ہیں باغ کو. جب آدمی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو اس کی باغ کو چھوڑ دیتا ہے, رسی ڈھیلی کر دیتا ہے. اور رسی ڈھیلی کرنے کا مطلب ہے کہ یہ دوڑے گا, جب صحیح زور لگائے گا اب رسی کھینچ لے گا. جس کو کہتے ہیں ارخاء الانان, یہ ہوتا ہے مناظرانہ رنگ. اور اللہ فرماتے ہیں چلو ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ تمہارا مذہب بھی حق ہے, تمہارا مذہب بھی ہدایت ہے. کہتے رہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ یہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, چلو تمہاری بات ایک منٹ کے لیے مان لی ہم نے, لیکن اس سے نکلے گا کیا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مثلا ہم کہتے ہیں پچھلے گیت کو یا اول ما خلق اللہ نوری, تم رواج پیش کرتے ہو سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا. بالفرض ہم تمہاری بات ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں لیکن عقیدہ تو پھر بھی تمہارا ثابت نہیں ہوتا. تم کہتے ہو نبی کی حقیقت نور ہے اور ظاہر بشر ہے, اس میں نوری نور مضاف ہے یا ضمیر متکلم مضاف الیہ ہے اور مضاف مضاف الیہ غیر غیر ہوتے ہیں, اس سے تو پتہ چلتا ہے نبی اور ہے نور اور ہے. او بزرگو لیکن ہم نے مان لیا نوری, نوری والی روایت. یہ کیا ہے؟ ارخاء الانان. ارخاء الانان, رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور پھر صحیح پکڑا اس کو. یہاں پر بھی فرمایا کہ احدا یہ ہے ادا ارخاء الانان کے طور پہ. پتہ نہیں آج آپ بولتے جلتے نہیں, جمعے کا بہت بڑا اثر ہے. ہاں جمعے کی چھٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے. سارے جمعے کے اثرات ہیں, سارے ایسے بیٹھے ہیں جیسے تاجر پہ بیٹھے ہوں. کھل کر بولو, سبق نہیں چل رہا اور نہیں بولے گے نہیں چلے گا, ادھر استقرار ہوتا رہے گا. اور آپ جواب دیں گے میں آگے چلوں گا, مجھے تو شک ہے کہ پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا یا یہ بات نہیں ہے. یہ بھی ارخاء الانان ہے. اچھا دیکھو بھائی, انا علی آثارہم مقتدون. قول فرما قال کہا رسولوں نے اجتبعون ولو جئتکم بأحدا مما وجدتم علیہ آباءکم. قالوا عناد قوم, ان کی ضد دیکھو, برائے ضد اور عناد کی انہوں نے کہا بما ارسلتم بہ. ساتھ ماں سے مراد مسئلہ توحید, وہ جو مسئلہ تم لائے ہو بھیجے گئے ہو. ارسل تم پر اشکال ہے, وہ تو رسول مانتے نہیں تھے. جواب ہے سزا میں خود جو تمہارا گمان ہے, کافرون ہم منکر ہیں. اللہ فرماتے ہیں پن تک امنا یہاں تک تمہید تخویف کی, تخویف کی کیا تھی؟ تمہید. آپ فرمایا پن تک امنا بس ہم نے انتقام لیا منہم ان سے بندر کئی پکانا جب المکذبین بس دیکھ تیرے پیغمبر کیسے تھا آپ کے بس انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا جنہوں نے مسئلات نہیں مانا ان کا انجام دیکھ لے. بس جی آپ اب ہم موٹر وے پہ چڑھ گئے اب آگے دلیل نکلی تین دلائل نکلی جائیں گے کس طرح شروع ہو رہا ہے کس سے تک صورت کو لے جانا مشکل ہوتا ہے اور جب قصہ واقعہ شروع ہو جائے اب بالکل آسان ہے. فرمایا فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ قَلِيلَ نَقْلِي تَفْصِيلٍ